مناسبت 22 بهمن ماه سالگرد پیروزی انقلاب مردم قهرمان و مسلمان ایران تها شما مسلمین شهرستان چابهار از شهر و روستای انسجام و رعایت وحدت در راهپیمایی چند لحظه پیش تقدیر و تشکر کنم. با توجه به ایشی که مروچگین جمعه شاید مصادف با آخرین روز شعبان معظم ببید، و شاید همانطور که تقویم پیش بینی گفته احتمال داتا فردا یکم اول رمضان شریف ایشپا ماه رمضان هلال با جمال و زیبای رمضانی که 11 ماه عاشقان جلال و جمال الهی در انتظار آی لحظات با ناراحتی ساعات و لحظات شبتی شمار کتگند و بسر برتگند بر افق آسمان ما و شما طلوع بکند و با نویدهای بیشمار و ارزنده عنایات و برکات الهی بر سر من و شما سایه افگن ببید. از این جهت با تأسی و اتباع و پیروی از نقش قدم سرور انبیا خاتم مرسلین امام الاولین والآخرین نبی العربی فداه امی و ابی صلی الله علیه و سلم وظیفه هر خطیب ایشین که در رابطه با رمضان مبارک مسلمین بوتی وظیفه انجام وظائف رمضانی و تعهداتی که مسلمانی برای آیی به وجود یارتا، مسئولیت هایی که بر عهده هر مسلمان نسبت به ماه مبارک رمضان ها بر حسب وقتی بینش و دانش و فرصت و گنجایش وقت تذکر بده. و در این مورد روایت صریح حضرت سلمان فارسی رضی الله تعالی عنه نبی پاک علیه الصلاه و السلام گفتار گوهر باری که صحابی جلیل القدر سیدنا سلمان فارسی رضی الله تعالی عنه از زبان درفشان رسول اکرم صلی الله علیه و سلم آیا روایت و بیان فرمایید. نشانگر اهمیت ماه مبارک رمضان از یک سو و از طرفی دیگر خط مشی هر سخنور و گوینده در محافل اسلامی و مجامع دینی مشخص کننده این که در این لحظات و ایام چه موضوعی یا چه مطلبی یا برای مردم طرح و بیان. حضرت سلمان فارسی رضی الله تعالی عنہ ارشاد فرمائنی خطبنا رسول الله صلی الله علیه وسلم فی آخر یوم من شعبان. جناب رسول اکرم صلی الله علیه وسلم شعبان آخری روزی تها برای ما ایراد سخن فرمایید. و این سخنرانی و بیان تها که نبی اکرم علیه السلام در شعبان روز آخرا ارشاد فرمایید، نسبت به اهمیت و برکات ماه مبارک رمضان شاخصهای بسیار ارزندهی برای مسلمانان عنوان فرمایید. و ای شاید تنها به این خاطر است که قبل از حلول اولین لحظه ماه مبارک رمضان شعبان آخرین روز تها نبی کریم علیه السلام در مورد رمضان شریف برکات و اهمیت سخنرانی فرمائنگ و فرمائش کنگ به این خاطرت که رمضان و رمضان لحظه ها هر لحظه کوچک و کمتر زمانی رمضان مبارک به اندازه عزیز، به اندازه با عظمت، به اندازه دارای فضیلت که مسلمان و کلمگو و منی پیرو امتی مبادا آیه یک لحظه تها هم به غفلت به سر ببارد. لذا قبل از اشی که رمضان مبارک اولین لحظات آغاز بود، الله رسول، الله نبی پاک علیه السلام شعبان آخری روزها در مورد اهمیت ماه مبارک رمضان برای مسلمین ایراد سخن فرمانی، خطبه دن، سخنرانی فرمانی، بیان فرمانی. تا کہا کہ آ، جماعت یاران نبی علیہ الصلوۃ والسلام و رضی اللہ عنہم کہ شیفتگان و عشاق راہ خدایت ہے، و رهبان اللیل و فرسان النهارت، شبانی پاسا توری به زهد و تقوی و عبادت و سهرخیزی مشغول بودن که بعد از آیان دنیای تابعین بگیره تا مروچیگین دوره پهکین اولیا، اگر جنید بغدادی رحمت الله علیه پیمین یا چنائی بالاترین هم گسته، اگر بازید بستامی، معین الدین چشتی، خواجه بهاءالدین نقشبند، شیخ عبدالقادر گیلانی و ایرده و از ایرده بالاترین هم اولیای امت، در مقابل آیانی شبانی زهد و عبادتا و تی عباداتا چنان حقیر گندن که احساس شرمندگی کنن در میدان ادعای عبادت و تقوی و زهد. اصحاب زهد و تقوی همی پیمت شی منوت از وقت ادعای نکنو. حضرت محبوب سبحانی شیخ عبدالقادر گیلانی رحمت اللہ علیہ فرمانی کہ منی زندگی عمر شب و روز اگر به عبادت بگذن تو روچگ و شب خیزی یک سو و یک طرف بگن با صحابی یک نمازی پشت سر پیغمبر علیہ السلام برابر بتنگ. شاگردان اولیه مکتب رسول خدا علیه السلام، اصحاب کبار علیه الرضوان شانتن که ارزون کد و آنی تعریف تها نهایت رعایت ادبی که توانتا و دبا بکنن تعبیری که درباره آیا ادا بکنن گشتگش آیا کانو رهبانن باللیل و فرسانن بالنهار، شبانی عابد و زاهد و راهب و گوشه نشین و به عبادت پرداخت و با خدا در خلوت و گوشه نشینان بارگاه الستتن، و در عبادت خدا شبها چنان از خود بی خود بودن که پرنده هم آیانا چوب خشک تصور کو در قیام نماز یا یاد بالای سر آیانا نشد. ولی روز کی بود وقتی که ندای موقعی که ندای جهاد از منادی دربار یگان منجی عالم انسانیت فخر انبیاء سید المرسلین جناب رسول خدا علیه السلام زبان بگوش آیان رسی نگبود، جهاد و بسیج و حرکت در راه خدا برای غزوات اسلامی آوختی هما هزار رهبان لیل شام 180 درجه آنی وضعیت تغییر کد فرسان نهار بودن شه سواران روز قرار گرد شبها بر روی خاک بندگی و مزلت به درگاه خدا چنان پهن بودن به زمین کبتن تو جبین ساییش کد که اگر کسی در این حال بدید سینند آیی فکر نکد که اشی همه کسی این که پیش بیگاهینا پیش روچینا اشیا بدر میدان تها 1000 نفر سلح شور و مسلح از لشکر دشمن شکست داتا و 10 نفری واصل به جهنم اکده کسی گمان نکد که این همه شیر مردند که اشی میدان تبوک میدان یرمو جنگ اجنادین دها اشی شمشیر برق آسا چشمانا تاریک کتگو و آیانی گردنانی چه تنا جدا کتا و جسدانی سرا آیی پادان چه اسپا هم تیز سر حرکت کنام دگن تو صفانی لشکرانی صفانی صاف کنام کتگو اسلام بیرتی با آخرین قله میدان نبرد و مبارزه با دشمن به احتزاز دارید برای این شخصیتان آن مکتب تها درسش گفته گد که مسلمان تاکتیک در موقع صلح چین در موقع جنگ چین ای وظیفه تنهایی تها در شب چین و روچ تها آیه تکالیف چیم لحظه به لحظه اسلام برای مسلمان تعیین تکلیف کرد صبح جواب بلند بید ماموریت پیدا کند دو رکعت نماز فرض ادا کند وقت ظهر که رسید ماموریت پیدا کند 4 رکعت نماز فرض ادا کند و حق نداری قرائت با آواز بلند کنید همه طور که در نماز فجر حق نداری امام قرائت با آهستگی بانی اگر برعکس بکن نماز ناقصه اگر به فراموشی نماز صبح تها به جای جهر بانه و امام خاموش ببی تو آهسته بانی سجده صاحب دند اگر عمدن کتا نماز قابل قبول نه دوباره بری کرده ظهر نماز تها و آهسته بانی قرائتا اگر فراموشی به آواز بلندی بند سجده صاحب ده اگر نه نماز اگر عمدن کتا نماز قابل عاده مغرب یه درسید ماموریت پیدا بکن پیدا کن که 3 رکعت نماز ما اسلام درس آزادی و آزادگی از قید و بندهای گوناگون اعتقادی و عملی و اخلاقی گذشته و حریت ارمغان برای مردمانی که در بند اسارت تواغیت قبل از اسلام به سر برد به ارمغان یارد با این درسی دا که آزادی اسلامی به این معنی که مسلمان از همه قید و بندها و غلامی هر کس دیگر آزاد بلدی و صرفا غلام ذات وحده لا شریک له ببی که آیه آفریننده و از وقت اداد اندازه باید غلامی قبول بکن خدای درباره تا حد باید غلامی قبول بکن که چشم بسته دهان بسته هرچی معلم واقعی و حقیقی که قرآن آیه وظیفه یا تعلیم و تزکیه ایرام فرمانی یعلمهم الکتاب و الحکمه صلی الله علیه و سلم ارشاد فرمانید ابو بکر وار مانند ابو بکر صدیق رضی الله عنه تسلیم بی قبول بکن. شما اشکود که میراج شفا صباحا کافران برای اشی که مسلمین حتی مسلمین چه پیغمبر علیه السلام جدا بکنند، حتی صدیق اکبر یار غار از پیغمبر علیه السلام بسندند، چنین موقعیتا تاکتیکش طوری بتی عوض کد که کمال نفع به سود وقت به نفع وقت به سود وقت بهره برداری بکنند. یک ادعیه بانک ابو بکر صدیق رضی الله عنه، ها ابو بکر معلومه یا ما این مرد که تو وشتشی هرچی گوشی حتی گوشی تو سربدشی هنچی حبرکن که شانا هیچ انسانی کمتری اقلی ببیتی باور کتو مکران بشی چی گوشی کیا شما کی باره گوشی گی وشی همین محمد وشی نه صلی الله علیه وسلم که هرچی ما در وشی در وشی نه آی هرچی وشی آی هور حقا نو بیاد گوشدار که مروچی دیگه نوکی کسی عجیبی کنگی نوشی باور کنگی گی فرمانی چی وشتا چی فرماش کتا وشن که بله توزم معلوم نه عرض کن که نه من فرمانی که نه من چه ساعتا موفق نبود تو این خدمت برسو گوشن که بله ابو بکر امر عجیبی حبر کن هیچ عقل هیچ میار عقلی شانا باوتی سنجش درست قرار داد نکن این مدعیه که یکی شفا من چه واب پاد کنگ بود تو من چه شستو شوده اگ بود تو من سینه چاقده اگ بود و آپ زمزمه چو شده گو خدا منی سینک درا بود تو برابر بود تو جراحی یکی شبتها عربو پدا جانوری حیوانی بنام براق یار گو من سوار بود تو آئی تیزی تیز رفتاری چو شکه هر جا که چند می نظری کار کو یہ گامی چست کو ہوا چونتی نظر جا حدوری دا ہم چو تیز را و یکی شفا ماں بیت المقدس ربتو پیغمبران اولی و آخری پاس جان بودتا محمود نماز داتا چودہ پدا ماں آسمان اولا سر کرتو ای آسمان تاہا من حضرت آدم دی جو سلام علیکو دومی آسمان رفتو سومی گا رفتو چارمی گا رفتو پنجمی گا رفتو ششمی گا رفتو حبتمی گا رفتو چا آسمان ہم ہما دن تر رفتو جبرائیل نرسے گو ماں پشکا جنت من سیر کو جنت من تماشا کو جنت من گشتون ترتون سیر و سپاہ ہوندا بہشتون خوب خوبی چارت و دوزخیان حالو ہم رفت دیستو آنی وزنو ہم چارتو بررسی کو و ای تمام مسائل انجام گرتا یکی شفا و دوبارہ من پر ترتون من یہتون پدا مکہ رستون انگی سباہ نبود تگا و یا روایتی مطابقات بیاتا کہ ہما لوگی کہ من در حتا گتو ہما یہ ہما زلپین کہ ما شوانکشی زلپین کریمہ استان عدو کو زنجیر زلپین کے تحت کش بالا درہتو کڑی کو تو قفل کو اور یہ ہما حلقو کڑی انگا سرگا تا دروازہ کے پچ کو تگا کڑی لگتا گتا سرگا انگا سرگا وہ ہما آپ ایک من وضو گرتا گا تو رہا دا گا زمین سرا انگا ہما آپ خوشکنا انگا رہا دا گا روان ہے چو زود من رفتا گو و ان چو بازی ملک مسئل سپا کتا گو یاتا گو چی حبر کنے گا اتنی رفیق و اتنی دوست نو اشان باور نہیں حبر من شان دو تو گو کسی باور بکن شانا به چه ترفندا، به چه تاکتیکا، به چه هیلگریا، به چه چرب زبانیا و مسئله ترهکنه را برایشی که پیغمبر پیروا مخلصین چه پیغمبر را بسندن و اعتقاد بکنن و ایمانی بکنن. نعوذ الله تعالی همشان گوشیم قرآن قل اعوذ برب الفلق، ای پیغمبر بگش من ای خدای فلق به تو پناه یارم من شر ما خلق، بدیا شر را هر چیزی که تین الله دنیا و آسمان و زمین تا پیدا کرده، چه هر شر را من به تو پناه یارم و من شر غاسق اذا وقب، چه شر را ایر رو که وقتی که ایر رو شب تاریکی وقتا اهل شر اهل فساد شب تاریکی تا کارهایی که دوتا انجام بدهن بعد از غروب آفتاب چنانی شر را هم من از موقعیت تاریکی سوء استفاده کنه هم به تو پناه یارم. من شر نفاسات فی العقد، و از شر را کسانیه که گرنچانی تا گرهنانی تا گرنچانی سرا حب کنند با سحر و تلسم جادو جادوی کنند. و من شر حاسد اذا حسد، چه شر را حسوده وقتی که به وقتی جوش حسد داید علیه من، چه ادرست من به تو پناه یا دیمت را تمامی چمیده نه خدا هم بگش امین نبی قل اعوذ برب الناس ملک الناس اله الناس، من به رب مردم به پادشاه مردم به معبود مردم پناه برم، همه ذاتی تمام کائنات رب تمام کائنات معبود حقیقی همه ذاتی که آیی پادشاه تمام کائنات، من شر الوسواس الخناس، چه شر وسوسه خناس هما که نیش جن چه پشه گنده چه تو سنتو جن تزریک کندو تی مواد سمی ها و چه تو خونه کشی یه توپ جنه ده گوشن خنس هما چه شر خناسیه که باوتی تاکچی کووتی اسباب اوزار مخصوصی که دارید ووتی وساوسا مانند آمپول پزش زیرکانا در شهرگ یا در رگهای بدن تزریق کن ووتی وسوسیانا مختلف الَّذی یوسوس فی صدور الناس، همه خناسی که مردمانی سینهانی تا وسوسه دارده خیالات باطل دارده وسوسه ناموت وسوسه باطلین خیالات بشن که انسان دلتا همید اگر حقین خیال بیه دلتا آیی نام الهامی القاء الهین خاطرین الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس، و اي خناس شونينا از چه قشران از چه نوع مخلوقيان من الجنة، هم از مخلوقي که از نوع جن جنان تا هم خناس ها همی وسوسه تزریق نوك ها والناس و مردمان تا هم خناس هست، این به تعبیر ساده مشهور همیشه را ماشن که دعان تما شیاطین الجن والانس شیاطین الانس والجن شیطان های شیاطین اومن از جنات هم ولی شیطان هایی در رمان انسان ها هم هستند که آیا شغل همه شیاطین جن انجام دهند در وسوسه دور دیگا در قروبه این شیاطین قریش شیاطین کفار قریش چه کار کنه که الان؟ سا صدیق اکبر قلب تالوتند با این طرفند وسوسه دردند صدیقا چه صدقا جدا بکنه صدیقا تصدیق کننده یا کامل ترین مؤمن به صداقت رسول خدا علیه السلام از شخصیتی که سراپا صدقن پیکره صدقن ایوزو فالصدق فی الغار والصدیق لم یریا حضرت شیخ بصیری رحمت اللہ علیہ صاحب قصیده برده یا قصیده بردیه یہ شرطها یہ مفهوم ادا کند که ابو بکر نبی پاک علیہ السلام پیکره صدق سرتا فا ای وجود هر بن موی مبارک بدن آن حضرت صداقت مسلمین حقانیت ای عمل ای گفتار ای کردار ای وبسگ ای بیداری ای خواب ای ورگ ای نندگ تمام ای وجود سراپاس صداقت و ابوبکر صدیق فالصدق فی الغار یعنی رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمانی که صدق هم در غارت و صدیق هم فالصدق فی الغار و صدیق لم یریا و هم یظنون ما بالغار من نرمی اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم فرمانی هم صدق در غارت هم صدیق در غارت اما گندگ نبودن کافران نتواند آنه بگندن در وید شب غارت غار سوردن و طوری خدا نجات داتن که کافران گمان هم نبرد که ای غار تا مروچی پا ای زدتان کسی پاد گروید خدا هنچی انتظام کو شور خدا انتظام کو دیم ترا ای جمله ای بند شعر هم وانو بسری نوت اراز ادام بدیم وقایت الله اغنت عن مضاعفة من الدروع وعن عالم من الأطم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم فرعونك الله حفاظت خدای نگرانی و نگهبانی خدای حراست خدای حفاظت چنان شامل حال صدق و صدیق بود که آیان بی باک و مأمون در امان قرار داد و آن مستغنی و بی نیاز بود از اشی که زره انتظام بکنند و سال جنگی داشته ببند یا مزنین قلعه دوش محکمی تها بروند یک غاری کوه سوراخی تو تا چند تا سنگ آنی سر با هم وصل بود تگم یک سوراخی جور بود تا غار مانندی همشی تا نه دری پرین نه پیکری پرین نه پرده آویزانه همو در نشتگم کافر همه در دفع همی آیان ما دور بره بررسی کنند با آیانی مخیله و آنی خیال جاگه هایی ذهنیت و وهم خطور هم کتنگن با توجه به پس و پیش و چپ و راستی که چارند ردگیری کنند که ادا زینه پیرینه مروچینه بابای ادا امید نیه که ماهی دو ماه پیش هم کسی پاده دایر بودتا چمو دو که پشتا صدیق به معنای صدیق بر وزن فعیل طالب علم زانان که چه اوزان مبالغه این مبالغه کالحزر رحمان بالمفضال منطیق رحیم محزم زوکا صبور ثم صدیق عجاب والكبار اذن وكبار وعلام وقدوس وقيوم وقافية وفاروق وتاء زيد فيه ليس للتانيس خذ هذا ولم يفرق بتاء زيد تزكير وتانيس. هي طالب علمنا جملة هيك مربوط ببحث عربية ونحو. وشاعر هذا لطافات هم رعايات كتار صدیق و فاروق نام هم طرف اشاره کلمه صدیق از اوزان مبالغه یعنی کلمه ای که به این وزنیت ای مفهوم معنا و تی ریشه لغوی معنا تا به کسرت به بسیاری دلالت کند. و استمرار سر دلالت کند که این صفت صدیق کسی گوشن که راستی و راستگویی صداقت صفت به حد اعلا که میسر و ممکنه در آیه هست و این صفت گو آیه هنچو ثابتی که آیه وجود جز لاینفت شیوشن صدیق و این لقب هم همین گفتگوی روچاس ابو بکر صدیق رسید. این گفتگوی عباد کافرانی این خناسانی وسواس رند او دا ابو جهلا تکذیب کتا گوشی نعوذ بالله دروغ بندی رسول خدا علیه السلام خاکم بدهم نقل کفر کفر نباشه. و ادا ابو بکر گوشی که راست گوشی منی مولا منی واجه چی دیما لقبان بحر بان چو خدا دربارا آیی تکذیب کنو که لقب زندیق بی ای تصدیق کنو که لقب چی بی صدیق بی. دشمن تا ایجا تلاشی کن که صدیقا از صدق مجسم از پیکره صداقت رسول خدا علیه السلام جدا بکن آروک شاه اقلی هبره اینچو ولایت رواق جدا تا بیت المقدس چینچو ماه راه آیتو بیل اوشی آسمانان پاکن سیر کتبو یه حتی گو انگا آب روان بودتا انگه زنجیر سرگا بودتا انگه من بستر که موابطقو من بدن گرمایشی که بستر سرمانتا انگه احرارت واقعی بودتا اینو باور کنگی حبری تو عقلی مردیه تو دنیا گشتیه تو شهر گشتیه با تجربهیه تو برا تجارت هر جا هر کجا رفتگه هر کس تو دیتا نو بیارچا ایتی دوست چی بشی. صدیق فرمانی که آیا شما سروت ایه برا کنید یا نه حقا و تحقیقا منی واجه مولای پاکی زبان همیه برا کتا ادعا کتا و تی فرمایش گوشی نه او بکر ما دروگ بندی تو جست که بعد برو جستی که همایی جندل باشته حالا اگر تو احتمال بده که ما دروگ بندی خب تو در آسورت آش احتمال بگاش اگر ما دروغ نبندی آی هنچه ادعای بکن بر باور کنگی که تی خیال آر راست بود تکن چی هدار چه جواب ده ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ فرمانی گوش داره اگر منی واجه ای پیم فرمایش کتا اگر منی آقای ای فرمایش کتا گوش داره ابو بکر زبان نه یک بری صدها برگشی صدقا صدقا صدقا صدقا صدقا راستی گشته راستی گشته حتی گشته. و او ابلها فرمانی اگر منی واجه گشته شیطها هیچ جای تردید نیستن من برای کسی که منی آقای کفشانی برابر نهیں پس جبرئیل آمن ای اعتقاد دارون که آیگ لحظه یا چه هفت آسمان منی واجه گریه وحیاری فلا به آسمان برگردی وقتی که این واجه خدمتگار جبرئیل باره من این ایمان حقا یک آنی تا چه آسمان به زمینیه تو همه آن دوباره به آسمان رفتن که گره این واجه جن بسرا چطور من این ایمان نیارم که یک لحظه تا هفت آسمان سیر کرده به زمین برگردی. این شخصیتانت هم این شخصیتان آیانی زندگی یک لحظه با دنیای بعد از آیانی تمام کائنات غیر صحابه زندگی. اگر حضرت سعید ابن زید فرمائیم قسم وارد فرمائیم اگر غیر صحابی قسم به خدا عمر نوح ده یک بی بشتی و عبادت بکند گو صحابی رتبه یا برابر بتند. اشانت هم رهبان لیل و فرسان نهار آقا دستور داد صلح صلحت جنگ جنگت حرکت حرکتت سکون سکونت. برای ای عزیزان الله نبی زانک منی مکتب شاگردان عبادت چو عاشقند که آیا افسوس بید اگر چنانچه رمضان یک ساعتی شب بگذی من رنده آنهار بدهم که رمضان چی فضیلت دارن چیزی افسوس ورن که یک ساعت می پچی و گست شاید آپ ما که ما متوجه نهتین پورا بند بس بکنیم برای رمضان. لذا چونکن قبل از شکر رمضان اولی لحظه بید بسر آم برسی حضرت سلمان فارسی فرمانی که می واجه می درمیانا وجود نازنین متجلی بود و آئیه زبان مدرفشان گوهرباری فرمان خطبنا رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم فی آخری یوم من شعبان واجا خطبه دا و رمضان ابعاد مهمی بیان بود و من عنوان بیان مجلس امروز با همین حدیث بیان اکتفا کنم. در این قسمت از بیانات حضرت سلمان دیما توضیح دادند که واجهت چی فرمایش فقال آن حضرت بیان ای پیمر فقال این پس آن حضرت بیان فرمائیم پیغمبر گوشت ارشادی فرمائیم یا ایوه الناس قد ازلکم شهر عظیم مبارک. ای مردم بر سر شما سایه دار داتا سایه یه در رسته جنده هم پیدا گی زمان که نزدیکی بی تشبیه کن آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم و یک روکی که مثلا به جهت مخالف خورشید حرکت که روچ ایدیه می یک شخصی مشرقی نیمگر روت آی صاحب این گروه کرد اگر روچ چیدیه می این گروه روت صاحب قبله نیمگی مغربی نیمگی و اگر جماعتی مردم نشته دیما شی صاحب پیسره مردم با درنده صاحب مردم پیسر بیه پیمی موقعیت پیسرا صاحب رو رسی مردمان سرا صاحب که رسی رنده چند لحظه بعد خود شخص ما این کنار رو رسی اب صاحب دیم درا گزی یعنی این کنایه از قرب زمانا ای مردم نزدیک فرا رسیدن ماه با عظمت و ماه با برکت چوب بفهمی که ای ماه با برکت او تی صاحبش می سرانو دار داد و همچنین موقعیتی که ما شما الان قرار داریم که امید قویید که انشاءالله فردا رمضان بگید و خدا تعالی ما را از اول تا آخر این ماه با همان نحوی که خدای و رسول رضا و پسند مطابق این ماه استقبال و این مهمان بزرگوار به آغوش گرگه و آیه پذیرائی کنگه و آیه احترام به جای آرگه آیه حق ادا کنگه آیه عبادت کنگه آیه تراویح بجرات ادا کنگه آیه روچه ادا کنگه آیتا چه گناه پرهیز کنگه آیتا به فضائل اخلاقی و تا متصف کنگه توفیق کامل عنایت بفرمایید. شهر فیه لیلت خیر من الف شهر. این ماهی که آیی شبی داری که آشب چه هزار ماه یکی شب همی ماه چه هزار ماه به اعتبار درجه و فضیلت دیماتر نبالد این لیلت القدر. شهر جعل الله صیامه فریضتا و قیام لیله تطوع. این همچه ماهی که الله ای ماه روچا روچانی روچک دارگا شمی سرا فرض بتا. کتب علیکم الصیام ماه رمضان روچک شمی سرا فرض و این ماه شبانی قیاما یعنی تراویحا قیام معنی از انگر ماه تراویح و قیام لیلهی و شبانی قیاما قیام اللیلہ شبان بپا اوشتے گا در نمازا تراویح کنے گا اللہ پاکا یک مزنین مزنین با ارزشین عبادتی قرار داتا براش. ہر کسی کے یہ ماہ تہا یک عمل نیکی انجام بدا نفلین نیکی در حد نافلی مستحبین نیکی انجام بده کان کمن ادا فریضتن فی ما سوا. اشی مثل کسی بی که در غیر ماه رمضان فرضی ادای کن یعنی این ماه نفل به تعبیر دیگه برابری کن با این ماهانی فرضان در ثواب درجه رو فرض مقام خیلی بارا و این ماه یک فرضی ادا کنگ در این ماه مانند کسی به منزله کسی که این ماه تا 70 فرض ادا بکنه. و این ماه شهر صبر این ماه نام یک نامی شهر صبر ماه صبر شکیبایی صبوری خونسردی و صبر تعلیم ده صبر بر صبر مفهوم خیلی وسیع مفهومی محدثین تحلیل مطابق درود شریف وارد با همی صلوات و درود که وانت بود دوستان تقاضان کمی جمعتر بنیم دید که جمعیت جاه نیسته مثل اینکه جمتر بننده افیت صفان بننده از حالا بگویم که صفان عرق کنه. بلغنون کمانه کشفت دو جاب جمالی حسنت جمیع و خصالی صلوا عليه وآله اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. ماه ماه صبر صبر تعلیم داد جفان سرا تنگنایان سرا گرسنگی سرا تشنگی سرا زحمتان سرا مشکلات سرا فائق یائک یک بہترین راہ صبر واستعینوا بالصبر والصلاح ان اللہ مع الصابرین. با صبر و شکیبائی و نماز کمک بگرید خدا به همراه صابران. صبر تلخ است ولیکن بر شیرین دارد. شهر الصبر دی ما فرمانی و شهر المواسات، این ماه ماه گمخاری، انسان با حالات مواجهه بید، گرسنگی تشنگی شد دل وقتا اصلا آیا گرسنگی نام نشکته، ولی این وقتی بعد به دستور خدا ساعات یا به گرسنگی بگارده تا به درد گرسنگان متوجه بید، به درد ناداران دارایان اهل ثروت متوجه ببن، تشنه ببی تا تشنگانی حالا بزان چطور گازی نهد، گمخاری حس تقویت و صبر ثواب جنت فرمان. صبر یک عملی که آیه مزد بهش، حدیثی حتی عجبا للمؤمن، مؤمن شان عجیبی، مؤمن شام شگفتی آورند، وقتی که نعمتی رسیدی خوشحال بی وش الحمدلله، خدا ذکر کن ثواب نیست جنتی رسید، وقتی غم مصیبتی رسید همچون کن صبر کن، وقتی که نعمتی رسید شکر کن، وقتی که مصیبتی رسید صبر کن، و در هر دو جنبه ای برای خیر، و صبر و ثواب اهل جنه. و ماهی که یزاد فیه رزق المؤمن، مسلمان رزق تها الله این ماه تا برکت پیدا کرد، اگر میں رزقان تا برکت نبو گروتی مسلمانی و مؤمنی سرا پرس بداری، اگر میں ماه میں رزق مادی برکت نکتا گروتی ایمان نیم، اگر توجه کنی ایمان برو دینیم، ایمان پرورش بدهیم، ایمان ضعفان برطرف کنیم، بزانیم که من ایمان تا ضعفه، اگر نه پیغمبر علیه السلام خبر دو بی، پیغمبر علیه السلام خبر آیتا تخلق خلاف امکان ها، واضح وقتی فرمانی که ایمانتا مؤمن رزق تا اضافه ایم، پس اگر میں رزق اضافہ نبو بزام ما ایمان عام میار سرانگا نرست دیگی که میں رزق تا بعد اضافہ دیگی، گروت ایمان بہما جار سینگ سرکنگ بعد کوشش بگی. من فتر فیه صائمہ، ہر کسی اماتا روزدار یہ دپا ببوجید، اللہ حضور جلال جل علا شانہو ای گناہان بخشی و ای گردنہ چا جہنم آزاد کن، و همین تو ثواب که روزدار داتا ای دب بجائنو که اللہ ثواب دا، صحابه ادا حدیث راها که عرض کو پیکر کو بلکی مزنی دب بجی چلو خورشتی پلو گوشتی پلو خورشتی ارکنه گلوتی دیولوتی این تو ثواب برسی، عرضش کو یا رسول اللہ مارا هر کسا ای طاقت ونی که ما روزدار دب بجائنی، وجه رفع اشتباه فرمائی، رفع وحمه کود که شما خیال مکنی که هر کسی که تمام من دینو برای بکشی روزداری بدن این چه ثوابی رسی، هر کس رو توان مطابقا، حتی یکی توان یک دانه خرمایی همیشه دار روزداری دفع بجائی هم همی ثوابی رسی، هم گردن چه جهنم آزاد بی و هم آئی به اندازه روزدار روچگا آئی ثواب رسی و آئی گناه معاف کنگ با، ولو اینکه یک دانه که ناب بی آدب بوچ یا یک جرعه شیر بی روزدار بدن که با شیر رو دفع بوچ، هر چی دی استطاعت این توان. یہ ارشاد فرمائیں کہ یہ ماہ ماہ ہی ان کے اول یہ ماہ رحمت خدا رحمت لگا رچگا تا گناہان بشودن گناہ گا رہا شست شو بدن، یعنی مقدارا انتا صلاحیت دیمتری پلے درجے پیدا بھی دیمترا کرو درمیانی دہا آئیے مغفرت بھی گناہ کشودن گوتا قابل مغفرت میں مندر گناہش بخشن گناہ درمیانی حصہ مغفرت ہے گناہ کی مغفرت گوتا آخران به جای رسی که آخری حصه ایمه چیه اتقم من النار چه جهنم آزادیه آزادیه تکت آزادیه بخشنامه برای صادقی اللہ ہمارا چہمی پہنے روزہ دارا. ہر کسی اگر غلامی ہا نوکری ہا یہ زمانہ آمیستا کارمند ہا کارگر ہا و نفر ہا لوگن دپا دکھنم تا شاگر دا شخصی افرادا ہر کسی کے وطی کارگر بارا ایمہ تا کمی صبح کن کم تر چنک کار بگیری بخاطر اشک اروزہ دارے. اللہ حضر جلال چونکہ رب العالمین آ شخصا مغفرت کن بخشید تی آ صاحب کارا و اللہ حضر جلال جلال شمع آیت جہنم آزاد کن دیما فرمانی وستکسر ایمہ تا چار چیزا باز انجام بدے چار کارا بکسرت بکنی بسیار ای کارا نمگا رغبت بکنی. دو چیزان که شما این چیزان وقتی که باز کنی و که رب راضی کنی آچیان یکی لا اله الا الله ذکر کنه که باز لا اله الا الله لا اله الا الله لا اله الا الله و دومی استغفار بازمانی استغفر الله استغفر الله شانک بازمانی اللہ چه شما راضی بی. و دو چیز دیگرم که شان به کسرت بکنی مهتا این همچین چیزه که شما وقت پیشا محتاجی شما چیشا هیچ کسی نیست چه شما که این چیزا بی ضرورت آیا نبید اگر کسی شان ضرورت نیست نمور دست برز کن ادوین چیزا فرمانتی یکی بهشت دومی جهنم نجات یکی بهشت رو بگه یکی جهنم رستگاری لباری یکی مرد بی بوشی دست برز کن که من ادوین چیز رانی احتیاج نیست جنت میں لوٹو ماں سے جہنم اپنا ہم نے لوٹی کسی آپ جنت رہو گا تیار میں ہیں کسی آپ جہنم رہو گا آمادے فرمانتی خسلتین لا غنم لکما انہما اوکما قار دو صفتان شما ہر کبیشا محتاجی اچھیان اچھیان یکی اشن کہ ہم ایماتا بکسرت بگوشی اے خدا مارب بہیش نہ ببارد اللهم انی اسألک الجنة اسألک الجنة اے خدا من چطور بهشت دو تو یہ ورد باز بار ایمان ہمشا درمیان تربیحیان چار رکتا تراویح ایمان گشتی ای ذکر وانوی سبحان ذی الملک والملکوت سبحان ذی العزة والجبروت سبحان الملك الحي الذي لا يموت لا اله الا الله استغفر الله اسألک الجنة وعوذ بك من النار یہ ہر چار ذکر مطلب یاد نشید دیما آخر فرمانی سلمان فارسی کو واجہ ارشاد فرمائیں ہر کسی کے روزدار یا سیراب بکن افطار رہا بس سیراب بکن تشنگی برطرف بکن سقاه اللہ من حوزی شربتا لا يزمو حتى يدخل الجنة الله ذو الجلال در عباد قیامت روچا میدان محشرات ودا روج بالای سری محلوق زبان لحتی چتنا در بی دونزی اللہ آ وقتی آیا در ازائی شکر و زدار سیراب گتا چمن حوزا ہنچین شربتی آیدان ہنچین پیالی آیا اللہ پاک نصیب کا کہ تمام میدان محشر ہر چی طول بکا شیعات تم نے نام نظام دیگوری تا آب جنت آور سر با توجہ به زیق وقت و تمام شدن وقت من در باره ماه مبارک رمضان با انتهای مطالب ای روایت حضرت سلمان و ارازا حمدا ختم کنم مطلب پیروزی انقلاب 22 بهمن که قبلا عنوان بود مطلب آخری که بعضی عزیزان متوجه تند و در جمعه گذشته صحبتان به بعد از گوشه کنار جمع‌بندی تحلیل هایی که روی منی سخنرانی جمعه قبل بود برداشت های نابجا و تحلیل های دروغین من رسالات گوشم چون این صحبتان صرفا بخاطر اشی که مردم ساده و مردم معتقد بودی علماء چه علماء بسندند نوار موجودند پا دروغ بودند کسی بزند و در واقع علت یه مقدار با احساسات از صحبتانی مطرح کنگه منی هم روی این ناراحتیت که ناگفته چیزیه به انسان نسبت ده یک انسان ناراحته که بلا آهم گفته ای که در مقاطع حساسی مطالبی که پشت سر آیی دسیسه انسان لمس بکند نوار موجود این باید بررسی کنگ بیدید ولی نهایت مطلبی که شاید من در آه احساساتون گشت و هدف صرفا اشیه که به نام من شائع کنگ بیدگر و حتی حقیقت الوجود تا آجمعی انگر به آسورت با این که از مقامات موسق به من گشت بیدگر که شائعین در شهر اطراف که فلانی دستور دن بعد از تمام شدن نماز جمعه راه پیمایی ببید در این شهر بخاطر ایشی که مسجد فیض در مشهد خراب بود که من ارد مسجد یه خراب بود یک علمیه و درد برای ما تماما ولی ایشی را بگوشیم به شما که دردانی دوا با زمان با مکان با مقاطع مختلف زمانی و مکانی با وضعیت دردمند و مریض و بیمار و طبیب و فرق کند دکتر شاید هستن یک تعدادی از دکترهایی که نماز شرکت کنن جسش کنی پاکی نادران شما یک پرسیده یک دوی زنستان کلگی نادران هم شما گرمای گرمازده مریض درمان دید و آنچه برای ما مسجل بود معلوم بود که شناسایی بودن چهره نقاب چس بود که این دروغین شایعه که یک بود اگر من ناراحت رو روی این شایعه که مگه چیزی که من نوشته من معلوم نه اساس راه پیمایی برچه بنام من همچه شایعه یک جور کنه بودتا و من اشی باش که این شایعه هدف وقتی من نوشته من مطمئن نه جز اشی که یک تشنجی در منطقه وجود یارک بیدی و باز یک خون و خون ریزیه که یک شاد بیگناه خون به حق ریچک بدید نادانسته که اشی جوابی دیگه بودی مسلمان احساساتی من عرض کرد که بودی احساسات را کنترل بکند بعضی دوستان در حتی در نامه نوشته زهگن چوب کمه بودی تانهش داده مناکش توبتا مرد سیاسی ازانه ما با اسلحه سرد مجهز بودتگی ولی تو من احساسات آه پر رهتگم باریک اللہ مجاہد آه افغانستان وروتی اسلحه سرد گرم کار من بند مکنی ایڈاکتر ما سیاست مداری ولی انچو حقی ہے کہ بنا ما دروغ میں بندی تشنج آفرینی مکنی همه چیزی که ما گوشتم حقی برسیم یک جای ما گوشت یک دفعه حالیه در مناطقی که مردم به ما علاقه دارن بیشتر و با مگه ناخوشی ها زود احساساتی و نسبت به ما خبرهای ناخوش شنگ بوده کجا مناطق دوردست افرادی که شاید دسترسی ما بی صرفا بخاطرشی که بگوشن فلان مولوی که این پنرهای ناراحتی ایجاد بود و در دست که کار بیدن یک فرد بیگناهی ناراحت بکنن تو در نتیجه به دنبال آیی همچون مسائل روی هم ریخته نا آگاهانه وجود بیاید یکی حاجی صاحبی بشی که ما چکنه را کدا کتای برای نماز جمعه شرکت کنه بشتی خبر داره مرو چی فلانیش مولویش گشته که تو حق نداره مسجد جمعه برای نماز اصلا مسجد حاضر ببری وقتی بشی من یه حتی که مدرسته هونده تیم ماشین به طرف مسجد رو بگیم من لوگ زنگ جنا سلام علیکم وعلیکم السلام تو ڈر دے جڑے الحمدللہ تے دفتر اس کو پھسی زنا مارش بس ترش بو خم منگش کی ہو جان اشا محتوی کلام نی اشیات کے اشا اگر من کلمہ آشوب گر گشتا کہ باز یہ تحلیل کرا کہ فلانی لفظ گشتا اگر من اوباش گشتا اگر حسن وارتا شاید در احساسات منظور و همین افرادی هم که این مسئله ای که من اعلام در راه پیمایی نشان من گشته او باش من همشان گشته آشو بگرد که چی شایعش دارد و ادا مسئولین من خطاب کنم و من مدعی و از مسئولین به خصوص مسئولین امنیتی شهر و شما را من این تعر جنم که شما من سربازان گمنام امام زمان گوشم برای شما اشی کمال نه که شما این شایعه کشف کد که به نام من شایعه کنندگان گشته که روز جمعه فولوی دستور داده جنب بی از شهر و کوچه و بیابان و روسته راه پیمایی کنیم. خب شایعه دروغ یا راست وقتی شنگ بی هر کسی عشقون ما هم عشقو دگران هم عشقو مسئول هم عشقو غیر مسئول هم عشقو ولی اگر شما مردید مسئولین امنیتی من که شما نوتون اعاده حیثیت خاطره و تیگاه دست جنان کنی رد پرد رد پرد آخرین منبع شایع برا کنی یا بر درگیدی نو شما برو اگر سرباز به حق امام زمانی بپرو همه کسی که اعلام کده هنر شما ایشیه شی که شما معلوم بوده که بانده شنگش بوده که مولوی دستور راه پیمایی داده راه پیمایی بید که دروغی ثابت بود اسی شما کمال نبوده که این حال شما رسته چی هبر هر کس صد نفر ممکنه کده یکی ای هبر دروغ دور داده دروغی صد وشا کبته و صد زبان بویا بوده شما هر کس کده ولی نو شما محرمان زیر کاما ردیابی کنی همه اولین فردی که اشایی ارکده درگیجی که بوده اول من شما را چه طرف بود هر چی تمام جایزه ایدون دردیم و بعد شما سایی بگیم باری او دو جایی را اگلی کشی از چه تیمی اناسرین واقعا شی خیرخواه مسجدین خیرخواه عالمین خیرخواه مسجدانین خیرخواه مدارسین یا نه ایشی همه که آیی چه وجود می مدارسا در واقع می وطی گیند می خوچه که پوستی بدن سر برین می وطی کلاهی سره می وطی کمی سیداری می برین می وطی ام لبزه ام زبانه می وطی قوم تو کن ولی حقیقتا وشی نبی پچی این چو مسیح در بی یکی حراب بود ده دگه بی حراب بی چطور حلال کنی؟ همچو آبی گلالود کنی شوری شلقم شوربا کنی حبر دور دی افوا جنگ و فترنگ بی تو ملی ایشان مساجد آماجگا فساد و فتنه بدن من ایشان گشت آواش و آشوب گر کسی دیگر من نگشته از حقوق اهل سنت دفاع کرد کنو که من نگشم آواش بلا تشبیه هیچگاه شما کجایید از این مسائل از این درد همیگان کجایید از این درد هایی که ما رنج هایی که ما در جریانیم و کجا بود دلیل شما مدت ها پیش ارزون کو که این مسائل برسینید به مسئولین و الان برسینید ما نگوشیم که ما اهل سنتیم و تی حقوق طلبگاریم و با توجه به من مسلکا مسجدا به هیچ عنوان هیچ طرحی تخریب کند جائز نه حالا شرط دیگه مسئله که فکری تا ببید اما ما آشوب طلب نه ما او تی حقوق اگر ادعای کنیم با راه معقول و قانونی و مشروع و آیان از نظر من آشوب گر و فتنه جوان که ناگفته به من چیزی نسبت کنن و در ای پیمین مقاطعی که روتن ادهی بیگناه جام آمه مساجد آمه مدارس بیشتر به خطر دور بدهند هرچوار مثالی ده حضرت علی شمشیر ابنیام برگه در مقابل کافری که توف جمع العیاض بالله بالرخصار مبارک سیدنا مرتضی احساسات کنترلشی بشن از علی آموز و اخلاص عمل شیر حق را پاک دان از هر دقال و وقت نیست مثال دوم صلح حدیبیه صلح حدیبیه نبی علیه السلام با 1400 الى 500 صحابی احرام عمره بسته چه مدینه درانده هفت روز سفر کتا من بیت الله تو وافکن هن چون از این کو کابیا مکه یا کافران جلو گیره پیغمبره که بانگاه کروسانی توارا پیغمبر عشقون کتا کافر گوشن چلا دیم تما ترنه نی آگا پیغمبر گوشی که فریاد کن که ما پر جنگ نی آتی گی شیم گنتی مال لونگی بسته لنکا و احرامی بسته بیت الله تو وافا یا حقی برگر اسلحه جنگی هم گلنی کافر بشن الا بالله میل دیتا جریان طولانی من مختصر از کنو که نتیجه گیری کنو در همین زمان سهیل بن امریت ما این دیگه کفار بی تو رضی الله عنه که بعدن صحاب مسلمان اولین ما این دیگه کفار مذاکره کن سهیل جند چوک مسلمان بودتا کافران جیل کتا حج کری کتا فاض بسته کن زنجیران همی وقتی خواب رسی که مسلمان جماعت نزدیک مکه تکبیری نمونه کن و تا چه آب بنده حلاس کن خود بسته زنجیران سر انگه پاری زنجیران تو کنیا ست تک جنا گو کو کرا و تا را رسیلی مسلمان هم لش کرده همی دا این هدی قرارداد نویسک بودتا امزان بودتا قرارداد هم معلومی چه مکته های حساسی پیش هده دا صحابه احساسات سرا آتش ریچک بود او گویا احساسات آتش سرا بهتر بگوشن گوه بنزین ریچک بود هر لحظه سر ولی پیغمبر گوه صاحب کنترول آرامش نویسه قرار داده شروع بی سوهلی یه بشی کافر تر میرا مرا مکه رو گوه پتر رو بوجود دیه مثال بیا همین چمه در پتر احرام احمد رو بوجی هم بیتی چمه در پتر دیه مثال بیا هم حبر می پسر پیغمبر شاه قرار داد بنویس نویسه واجه فرمانی بنویسه ای قرار حضرت علی نویسنده قاتل ای قرار دادی بین محمد رسول الله و سهیل ابن عمرو الدوسی صلی اللہ علیہ وسلم سهیل اعتراض کنگو شیر کنگو شیر رسول الله نویس از نظرمات نعوذ بالله تو رسول الله نحیمش اگر ما ترا رسول خدا پیامبر خدا بزانتی ما ترا بطوئی بی معامله نکو از نظر ما تو رسول خدا نهی علی عزو اذا نیسته که بعد مدی فقط نیست محمد ابن عبدالله ای قرار داد بین محمد فرزند عبدالله صلی الله علیه وسلم و بین سهیل فرزند عمر از قبیله دوسی از طرف نمان در نمان دیگی کرش پیامبر علیه السلام فرمانی علی رسول الله کلمه یا خط کرش بنیس محمد بن عبدالله مسلمان احساساتی بودتا یا دی نبودتا 1400-500 مسلمان دیما بگشه آن ایمان کلمه سر خط بکشه آن کلمه وانگا لا اله الا الله محمد رسول الله کافر بشی خطی کش پیغمبر بشی علی خطی کش پاکیم علی بشی وزا من دست نگره من دست من دست نگره این من اعتقاد ما من معتقد و ایمان دارم بشید تو الله رسوله من چطور باید اتیره سر خط بکشو به دست بدی تخیال مسلمانان غیرت العیاض بالله خاکم بدان کرد من اگتی غیرت نه جوش نه تا مسلمان به جوش نه تا یه لازه انا در توشی ما هم که علی بشی من جرات کنم نکنم سال الامر فوق الادب ولی اذا ما الامر فوق الادب هم مشهوره را آیت بتن نکنم واجه بشی خیلی خوب من ومن دینو واجه همین چو هم تشخیص نداد در سواد که رسول الله کجا کلمه یا نوشته گا نگار من که به مکتب نرفت و ختم نوشت به غمزه مسئله آموز صدر مدرس شد یتیمی که ناخوانده پر ابجد درست کتبخانه چند ملت بشست. صلی الله علیه وسلم. واجه میشی علی من پیش در کلمه رسول الله ای کاغسته را چه جاها نوشته؟ همون دسته ایرکم من وقت تو کلمه ده من وقت سر توشکا کسونی. علی میشی واجه ایسی ای جاها من خلطه نگرم واجه باید کلمه زوری همون دکت دا علی کسی. مسلمان احساسات برانگیخته بودتا نبودتا ولی ضبطش که بودتا نگودش پرچه تابع رهبریتا. تو امام جمعه هسته ولی تو اظهار نظر کو بزن تو مرزا دا امام جمعه تاین کنی ویتی که من بانده ویتی استیفانی گیسو ایلامی من صلاحیت نداره امامت جمعه. امام جمعه جدیدی که همین روشن فکری داره این شایع فراکنا برای شما چه روزگاری ببار بیاری یا اینکه لب پوری چه روبا همه کشتر همین چه حبر کتن نگن یا دو دستی کپ بکن و این دیگر را چاپا دو دستی جن سر در یا اینکه شما را زوری تبون جهترین در یاد تحرار بودین ادعای نکنو ای خدا اسمت و حفاظت چده جانر تو مرا نگه بدار و می ادعاها و می کلماتی که احیانا چمی دفاع نابجا دریا مرا مؤاخذه مکن مرا الهمنا مرا شد امورنا مرا به همه چیزی که تی پسند مطابق ما رحمتمایی بکن و اجرنا من خزی دنیا و عذاب الاخره چه رسوائی دنیا و عذاب آخرت مرا نجات و توتعه های توتعه گرانا علیه ما مخصوصا در آتوته ترهیر علیه دین ما علیه مراکز دینی ما علیه وحدت اسلامی ما تر راهی بتا ای خدا با آن جندان سر برگرد. این موضوع ایره پیشیه بعض چی که نویسن قرار دادا ای سالا ما برگردیں دیمه سالا یاین اصل ہے یارگ حق کنی ای عمر قضایی کنگا اصل حق وقت نیاریم فقط شمشیر نیام تو که حق دیگه نیچه نیام آخ شمشیر حق تا پیغمبر امرو که شما که دار امیان روشی بنویسی قرار دارم نویسن اگر چمه مردمان کسی اسلام قبول کو شمه پانگا مدید آیات نویسن بی قرار داره یک بندی من پیغمبر و مسلمین قبول موظفی آیب دوباره به دست کافران تحویل بده مسلمانا اگر مسلمانی بیت پانگما کافر بی نوز بالله ما بر نگردین چونی او شرط دیشی طبیعت مطابق پیغمبر یا نا ولی پیغمبر چی بشی علی بنویسی منظور بنویس من شما دیشتی اسلام بخطر کن اسلام بخطر کن پیغمبر چا ای خدای نبیه نوز بالله چی شرط کن لکن مسلمان اسلام قبول کتا یہ دار الاسلام مدینہ موظف مسلمان بگرن کی پھلا کافران دستی بدیا کافر مسلمان اگر کافر بھی پانا کافر آر رو کافر تمت آرہ نتری پیغمبر شی منظور دیں پیغمبر اسلام بمخاطرہ دوردہ سیاستی نظام پیغمبر سیاست مدار حقیقیت یا بھی سیاست ہی ہے سیاست کے چھ پیغمبر خط مشیہ جدا ہیں صدها هزار نفرین برا سیاست پیغمبر چی منظور بنیسی برانگه امزا نبود تا همین وقتی سهیل چوک مسلمان بود تا گوهما پا به جولان گو زنجیران و تا پا گوکو رسین مسلمان گرا فریاد که الغیاس یا ایوها المسلمون ای مسلمین بداد من برسی من مسلمانم به این حال سر مرگم خیر بند تو سرا ایام گوازیم تا و تو به مشکل به شما سر کتا منی فریاد رسی کنی منا نجات دیگو اندری کافر من شکم جاتی دیگو سهیل گوشی که باید یه تحویل ما دیگو بی حق ندار شما تحویل بی واجه فرمانی سهیل چی ویدی قرارداد امضا نگوتا درستی امضا نوشته بند نوشته بودتا ولی انگا امضا نکتا من تو به تکمیل نرستا و قبل از امضا این مردی حتا ایشی از این ماده مستثنه هی بعد از ایشی هرچی بود ما عمل کنه برش گردینه ولی ایشی چی وادی ما قرارداد امضا کنه هی ایشی از صرف نظر کن شینا صرف نظر نبی اگر نه ما امضا نکن قرارداد قبول نه پیغمبر فرمانی ابو جندل برگرد برگرد. این صحابی مظلوم اش چشم اشکوار بود، تادو فقامی بلند بود، اندازه کنی که حدی گرا ابو بکر و عمر، علی و عثمان، سعد و سعید، کان شمشیران، قیصر و قصرای کهان درد زیر کن سر به زیرش کدن، آنی غیرتان آتشن داده شده برد. برادر مسلمان در این حال پاپ جلال گنده که دست فریاد بلند کند و مدد و کمک خواهی چنایان کند، و اما پیغمبر گوشی سر آرامش فقط عمر فاروق جرأت که این اندازه بود اجازه دند ناز برداری ایه و دیگه مطمئن نیه واجه برا اولا جرأت کتنه که رو پانه که ابو بکر صدیق ابو بکر ظلم مای دین حق کن دینی نه اسلام که ما زورتا حق نه اش بلا حق شروع پرچه ما این پیمی سرشکستگی قبول کنه پرچه ما چون خاموش ببین همه این ذلتا قبول بکنه پی بین شرایط ها بپذیره پرچه در مقابل این همه شرایط شرایط را به نفع کفار باش قبول بکنه پیغمبرش امضا بکنه ابو بکر صدیق جواب داد وش عمر ترا ایمانه که رسول خدا رسول الله یا نه پیغمبر رهبری سر ترا ایمانه یا نه پیشوایی سر وشی که رسول الله شکل وشی عمر احساسات تابع رسول خدا فرمان بکن هر چی آگوشی همه پر خیر تابع نیاری واجه خدمت حاضر بی شو واجه طور خدا رسول نه بشی بله تر امام نی بیوند رساله در بله واجب امام ای واجب اسلام حق کن دینی نه تو یارتا بله اور حق کی عمر پچی زنا شکو پرچی یہ پیمی شرائط زلت بار ما قبول کنے تو قبول کنے گی ما حاضرت جانان قربان کنے دا میں واجب کر کاغذ نویسی کہ بازی کو اصل ہے سارد مسلح دلتے گیا باریک اللہ باریک اللہ یہ مرد افات کو پرما میدانا کچھ اصل ہے سارد کو استگی جمعے گا ما دل باش کن ما را جانباز باز عمر صبر کن عمر خاموش شرایط امضا دا پیغمبر احرامان و بوجی همو دا عمره انجام نداده احرامان و بوجی حالانکه احرام و بوجی بدون عمره بغیر همچی شرایط جائز نیست سال بعد این عمره قضایی پیغمبر پھر تاریخ کو همین اصحابا احرامش بستا واجب نو ادا کنا یا یا قضایی کی ادا کنا با این شرائط که در چشم صحابه ذلت بار شرائطا بظاهر پیغمبر شو امضای کن قبول کن اما پیغمبر که برگرده با که لگی سوره فتح نازل بی انا فتحنا لک فتحا مبینا پیغمبر کی تی شرائط قبول کرن برای تو اسلام فتح مبین فتح فیروزی ایک واضح و کامیابی ایک کامل روشن برای شما نمی دیشه کن نبی تا میری شما خود سری میں پیری کی چوک کی پانا کہ میں علب بھی وانی ترہ چکار سیاست ہے تو سیاست مدار کو تحصیل کرنے تو چیر کب جتا میں احساسات تو نشتے میں مظاہرے کرنے آپ پھر رہتے گا جوانان تانا ماما زمت نہ کہ مشمتا میں مولوی ہستن گو یہ تحلیل کرانی تا ورنہ حاجی ہے حد دیگر میں خواهش شیئی که دروغ اس پر پشت سرم آمو بندی و فقط ای خواهش میں و هر کسی گوشت آم نواران بزور به تحلیل کری با قلب صاف بدون غرض و من خوب زانوتی طرف حسابا و اگر مقت لازم ببی اگر به ای عملیات به ای حرکات و تیگا توتی اگر یا ادامه بدید که باعث تشنج در منطقه و منجر به مساجد اهانت، به مراکز دینی نابودی، به طلاب و علمای از بین رفتن که مراد ادعای از شما، مراد از شما همه کسان گوشون که این دروغ پراکنی کنند در منطقه. من شاید پشت این تریبون اسامی ها یه بانده که اعلام بکنم، برای من واضح هم، ولی چه مسئولین من خواهش کنم وقت شناسایی بکنم. آشا ایشن که رو همیشه فلانی گوشت رو به ایمایی ببین پدا این جمعه حبرانی سرا پدا این این اعتراف و تأثیر ظاهر که رو همیشه گنده فلانی چطور که بیجا اینن همیشه جنده پدا، فقط به هدف اشی ای همه قصابس خناسند که لوتند ملت و مردم از اوتی علماء جدا بکنند. طیفه هایی هستند که تازه لوتن پر بال بجنند و تارا جادور بدن به جای علماء قبلی، علماء مسین، علماء کماش منطقه نوکین طیفی درهده که لوتی و تارا جاگزین آیان بکن و از این کانال فعالیت کردند که شخصیت های قبلی علمی مردم ها و پیشوا و روحانیون مردم ها تحت شعای بتی ایخ و صابس قرار بدن و تا جاگزین آیان با اوتی افکار جدید بکنند. دعا بکنی خدا تعالی هر توطئی هر نقشی از جانب هر کسی که علیه منافع اولا دینی و ایمانی و اسلامی ما و منافع دنیوی ما در درجه ثانوی هستن، آن توطئیان الله تعالی به آن جندان تعالی بر بگردین اگر قابل هدایت اولا آن هدایت تقاضا چه خدای کنیم و اگر قابل هدایت نه خدایا هر توطئه اگر علیه ما علیه اسلام و مسلمین علیه وحدت اسلامی مسلمین ای الله آیا توت آیا اگر قابل هدایت نه آیا جند گردن لوپی بگن آیا مزار را با آیا جند بر بگردین، اما اگر مسلمان ساده لوحی و غن نظام بیچاره تشخیص ندن مسالا هر چی یکی من یک حبری کنو بشیان چون دیگری اپرو شو ای فلانی حبر وانا تو نبا می چوشه ذهن پریشان کن بیچاره اللہ تعالی آیا فهم اتا بکن آیا چمینی مگا معافن خدا آیا درک صحیح بدن خدا آیا فهم صحیح بدن و اللہ تعالی دشمنان اسلام یا هدایت بده یا سر نگونش بکن انسجام و وحدت تشکل مسلمین اللہ عزیز جلال جلال علا چنون در تمام دنیا حفظ بکن بیچاری افغانستان برا ما شما درس عبرت سالها جنگ خون ریزی و مهاجرتان واد مروچی خودخواهیان خودسریان خودرائیان به یه جه رسان تکن که نو اوید بحانه اتش افغان های هر وچه دن کمک کریم آرام مهاجرین کمک کریم آرام روس جنگی نو بیای واکر بکیگی شما رو کمک کریم یک کران منو دیشن یک فلس سیاهی نشون مده بروی تو اختلاف ها برطرف کن بروی تو منافقان شناس ای بکنی از بینش بده امریکا و اجانب تو تیان خمسا بکن رهبری یگانه یه برابط مشخص کنی شایسته یه رهبری کنی وطی و چنان رهبری مانایشیم اوشی بمر بمر شی بوش بوش بابس بابس ولو اینکه خلافتی مراد دل اسلام تا رهبری همی پنید رهبری مانایشی نه ملا فقط ملا مسیح تا پشت نماز کنی جمعه نماز پشتی کنی ولی جنت در کبی محر یکی وقت امام ما باید امام جمعه ما باید تحلیل گریم ما باید سیاسی ما باید ای پنید بکنیم باید ای پنید بکنیم این چیزی که بار شما چی وید این نامراد بتر این روزگار سیاه نمیدین تر که هستین دشمن چم شما بهره برداری کنند همه مرض انتایشی علاج نکو او ملت مسلمان اهل سنت و او بلوز به خصوص تا این مرض ها چود در نکنی خود رایی خود سریه و فرصت طلبیه این مرضان علاج نکنید و در میان وقت وحدت و تشکل ایجاد نکنید عبد نبیت نبیت نبیت شما و هیچ قومی به نریشی ار نبوتا که آیان وحدت رهبری حفظ بود. آه این افغانستان رهبر دو خدا تعالی وشی که دو خدا بودیم آسمان و زمین توی که زمین و آسمان شو بیر رفته کدن سر رو بود در حال اتباس وقت مزید گرگ بود که بنابر اشی نهد باز با عرض پوزش و معذرت چون تقاضای دوستانت که این شبه تجزیه کنم یه مقداری من فکر کنم من حالا زانت یا نزانت بقول دوستان وازی تا اندازه رفع ابهام و صحبت های قبلیه و غیر از اشی هرچی اگر بوده در احال احساسات که خلاف رضای الهی بوده چه خدا مغفرت طلب کنم. ای خدا من تمام سخن، من گویش، من سکوت، من خاموشی، من صلح، من جنگ، من تمام حرکاتا با تو ام با مصالح دینی و دنیوی ما و با خیر دین و دنیا ما تو ام کرا. و اوتی رضای مطابق ما را حرکت کنگه، نندگه، گشتگه، پادایگه و عبادت کنگه، سیاست کنگه، رسیم کاران توفیق عطا بکنگه. ای خدا ما ناقصیم، ما نادانیم، ما را دانایی، دینی، دنیوی، خیر دیون دین و دنیای دانش ما را عنایت بفرما. و ما را چه هر گزند و آسیب و محفوظ بدار، هر بردگار رمضان مبارک لحظات که نزدیک ما را از اول تا انتها ای برکات بهرمند بکن و ای عبادت طاعت کاملا با امن و امان و امنیت ما را توفیق کامل عنایت بفرما. بلغنونا بکماله كشف الدجى بجماله حسنت جميع خصاله صلوا عليه وآله صلى محمد وعلى آله وصحبه وسلم وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين.